بسم الله الرحمن الرحيم. بخلاف ليس زيد شيئا إلا شيئا، لأنها عملت للفعلية. طالبان بدي عبارة سرى مصنف رحمه الله دفع ديو اعتراض أو ديو سؤال كوي. سوال دا دے چې په دې ترکیب کې چې لیس زیدون شیئن الا شیئن، په دې ترکیب کې نفی منتقص شوی ده، نفی ختم شوی ده په الا سره، الا راغل کنه الا شیئن، نو په دې ترکیب کې نفا منتقص شوی ده په الا سره، حالان کې مستثنا محمول لپاره بدل باندې، حالان کې مستثنا محمول لپاره بدل باندې. نو مصنف رحمه الله جواب کو په دې عبارت سره بخلاف ليس زیدون شیئن الا شیئن، چې په خلاف د دې ترکیب نه چې ليس زیدون شیئن الا شیئن، ځکه لانها عملت للفعلیه، ځکه چې دا لیسا عمل کوي د وجه د فعلیت نه، نه د وجه د نفی نه. دا لیسا چې کوم عمل کوي نو دا د فعلیت د وجه نه کوي، د وجه د نفی نه کوي. نو فلا اثر فیها لنقض معنا النفی، پس نشته د تاثیر په ماتوالی د عمل د لیسا کې، پس نشته ده تاثیر په انتقاض د عمل د لیسکی د فارد نقض د معنا د نفی. لبقاء الامر العاملتی هیا لأجله، د فارد بقا د امر، هغه امر چې هغه عمل کړی دی لیس د هغه د وجه نه چې هغه فعلیت دی. وشو په دې معنی؟ لبقاء الامر العاملتي هي لاجله، د فار د بقا د امر، هغه امر چې عمل کړی دی، چې عمل کړی دی لیسا د هغې د وجه نه چې هغه فعلیت دی، چې هغه څه دی؟ چې هغه فعلیت دی. ښه، چې هغه فعلیت دی. سبق باندې پوه شو که نه؟ ومن ثم جاز ليس زيد الا قائما وامتنع ما زيد الا قائما. ومن ثم او د دې وجنه چې عمل د ليس د وجد فعلیت نه ده، او عمل د ما او د لا دا د وجد نفی نه ده، دا ترکیب جائز ده چې ليس زيد الا قائما، چې دلته الا قائما منګه منصوب وایو، ا ترکیب جایز ده خلم ده کنه، او دا ترکیب ممتنع ده چې ما زیدون الا قائما، دا ترکیب ممتنع ده. اول ترکیب ولی جایز ده چې لیس زیدون الا قائما ده، دا ترکیب ځکه جایز ده چې عمل د لیس د وجه د فعلیت نه ده، او دا دویم ترکیب چه ما زیدون الا قائما، دا ترکیب ځکه ممتنع ده چې عمل د ما د وجد نفی نه ده، وجه څه نه ده؟ او نفی دا په الا سره ختمه شوله. پوه نه شوله؟ ور اول ترکیب ځکه جایز ده چې هلته عمل د لیسا د وجد فعلیت نه ده، او هغه عمل باقی ده، او دا دویم ترکیب ځکه ممتنع ده چې دلته عمل د ما دا د وجه ده د نفی نه دی، او نفی ختمه شو په الا سره، دا ترکیب ځکه ممتنع دی. ومخفوظ بعد غیره وسوا وسواء وبعد حاشا فی الاکثر، په دې عبارت سره مصنف رحمه الله هغه مواضع بیانوي چ چرته به مستثنا مجرور وي، مستثنا په کوم ځای کې به مجرور راځي، نفرمای و محفوظ مستثنا به مجرور وی بعد غیره پس د لفظ د غیره نه مستثنا چې د لفظ د غیره نه رست راشي هغه به محفوظه او مجروره به وي دغه رنګ واقعي شي رست د لفظ د سیوا نه لفظ د سیوا نه د دې نه چې رست واقعي شي نو دا مستثنا به څه وي ده مجروره به وي ځکه چې دا مضاف دي څه دي مضاف او مستثنا چې رست رو دې نه واقع شوی دغه مضاف الیه ده او مضاف عمل د جر کې په مضاف الیه کې دا مضاف شو او د دې نه چې ما بعد کوم راغلی هغه څه شو شول ده مضاف الیه شو او مضاف عمل د جر کې د جر کې په مضاف الیه کې پوه شو په دې معنی دغه شان مستثنا به مجرور وي کله چې واقع شي رستو د حاشانه رستو د حاشانه په اکثر استعمال کې او یا په نس د اکثر نحاتو باندې ځکه چې دا حاشا حرف جر دی حاشا حرف جر او عمل د جارا جر د مدخول دی حاشا حروف جارو کده کنه دی نو حاشا حرف جر دی او عمل د جارو مدخول د جر دی دغه مدخول مجرور وي به مصنف رحمه الله په دې مقام کې په الاکثر ویو کوینه و بعد حاشا فی الاکثر زکا په الاکثر ویو چې په استعمال اقل باندې مستثنا پس د حاشان منصوبم دا بنا په استعمال اقل باندې مستثنا پس د حاشان منصوب ده او په استعمال اکثر کې مجرور ده بای کنه نو په استعمال اقل کې څه ده منصوبه ده ځکه چې حاشا فعل له حاشا فعل او مستثنا چې رستور دینه واقع شوی ده هغه مفعول به ده او د مفعول به اعراب نصب ده په وخت د عدم مانع کې واخده آدم معنی کی به طالبانو لکه دی خو غوري دا لفظ د سیوا مولید ده کې لفظ د سیوا هم جایز ده او لفظ د سوا هم جایز ده دا دواړه لغت دي ښا لفظ د چشي سوا سوا خبر معنی پوشي خو په کسری د سین سره دا مشهور ده چه ده او ته مشهور ده او سواء اي سواء هم جائز ده او سواء هم جائز ده دا دواړه لغت په دې کې راغلي مولا جامی دا دواړه لغت په دې کې ذکر کړل خان و اعراب غیره فيه كاعراب المستثنى بالا على التفصيل او اعراب د غیره کلمه د غیره اعراب د غیره په استثناء کې اعراب د غیره په استثناء کې په شان د اعراب د مستثنا دی په شان د اعراب مستثنا دی په الا سره بنا په تفصیلی مذکوره باندې پوهې کنه پوهې طالبانو کلمه د غیره په استثناء کې داخله او دا اسم متمکن دی نو د دې د پاره به اعراب سوي نو مصنف رحمه الله دا اعراب ذکر کو وی ویل و اعراب غیره فيه چې اعراب د غیره په استثناء کې په شان د اعراب د مستثنا دی په الا سره بنا په تفصیل مذکوره باندې کم تفصیل مذکوره چې تاسو مخ کې واورېدو اقل اعراب به پدې کې شي هغه تفصیل باندې وغيره صفة حملت على إلا في الاستثناء وغيره صفة كلمة غيره لبس غيره دا صفة ده شه ده؟ دا بأصل كي غيره دا صفة ده دي خواهو غوري توجوش كلمة غيره بأصل كي شه ده؟ دا خو صفة ده زكا دا بمعنى دا مغاير سر ده معنی چی سره ده؟ لکه خلق وی مرار تو بی رجولین غیر زیدین ای مغایرون لهو. خو لیکن حملت علا الا، حملت علا الا ده بحمل کیگی پا الا بانده، ده بحمل کی پا حال کوند ده که چه ده استثناء ده، چه کلا ده چه ده استثناء پا حال کوند ده که چه ده پا استثناء ده، انده پا استثناء کرا غلی ده. لکه سنج حمل کیگی الا علیها پا غیره بانده پی صفت، پا صفت کی خبر مان پوش. مطلب داده چه کل حمل ده الا کی پا غیرو کی، چه کل حمل ده الا کی پا غیرو کی، او کل ده غیرو حمل کی پا الا کی. خو کل ازا کانتو کل چه ده الا، کل چه ده الا تابعتن لجمع منکور غیر محصورین، کل چه ده الا واقعی واقعی تابیوی پست متعددنا، یا دا معنی وکی کل چه دا تابیوی واقعی دا پار دا جمع، حتی جمع چه اغا منکور دا نکره دا او غیر محصور دا. خوشو پا دی معنی چه دا غیر منکور دا او غیر محصور دا، محصور او معدود ندا. بیمو صنف رحمه الله چه کل دا منکورین اویلو نفدیس احتراز راغی دا اغی جمعنا چه اغا معرب باللام دا، دیس احتراز راغی دا اغی جمعنا اغا معرب باللام دا، زکا کچرت دا اغا جمع معرب باللام وی نبیبا دا خالی نوی، یا با دا لام دا پار دا استغراق وی او یا با دا لام دا پار دا عهد وی. وز که چرتا الفلام استغراقی وی نو مستثنا داخله ده پا مستثنا منهو که قطعا، او که چرتا عهدی وی نو بی مستثنا که چرتا پا مستثنا منهو که جزمن داخله نوی نو مستثنا من قطع شو، نو استثنا من قطع شولا نو استثنا متعذر نشولا. او شرط پا مستثنا که داده خلک، او شرط پار ده الا چه پا معنی ده غیروی، او شرط پار ده الا چه پا معنی ده غیروی، اغا تعذر ده استثناء ده، چه مستثناء بسوی ده متعذر بوی. او کله چه مصنف رحمه الله غیر محصور اویلو نفدیس احتراز را غیر دی قولنا چه لفلان علی مئتون الا واحده، زکا جدل تا استثناء متعذر نده، استثناء سعیده. نزکا فرمایی مصنفو چه کل دا تابیوی واقیوی دفار دا جمع منکوری دا جمع منکری چه غیر معدود او غیر محصور وی، دا پی ولی حمل که ولی بشی الا پسی تطمانه لتعذر الاستثناء، دا وجه تعذر دا استثنانا. دلته بمنګه الا په صفت حمل کوه په غیرو په سب استثناء به نه حمل کوه، ولی استثناء متعذره ده. مثال مثل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. په دې مثال کې مستثنا منه اغا آلهة جمع منکوره ده، لو كان فيه ما آلهة، فدي مثال كم مستثنى منه آغا آلهة دا جمع منكورة دا او دا غير محصورة دا غن خدايان دي خيلم دي كنا دي ندل تا استثناء متعذر شوا دا استثناء نپا دي وجبان دي دل تا إلا پا معنى دا غير دي إلا الله إلا بمعنى چا دي؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله من غير الله، إلا بمعنى دا چا سر شو؟ بمعنى دا غيرو باندي. أو لفسدتا معنى دادا، لفسدتا يعني لخرجتا عن النظام، كپزمك أو أسمان كغن خدايان وي غير دا اللانا نزمک و اسمان دا با دا نظام نوتلی وی اصاد برا غلو پزمک و اسمان کی پوی پوی مانی اول دل دا کچر تا الا پا معنی دا استثناء سر واخلو دل دا خو الا پا معنی دا استثناء نده بلکه پا معنی دا چا ده پا معنی دا غیرو ده پا معنی دا غیره سر ده اوز کچر تا دا من پا معنی دا استثناء سر واخلو نگور مانا پا یو بل طریقی سر هم نسوی کیش معنا زکا چې الا په معنا د استثناء سره شي نه به معنا داسې شي معنی ته به وکی دا وي کچرته وې په زمکه او په اسمان کې ډیر الها چې مستثنا ده د هغه نه الله کچرته په زمکه او اسمان کې ډیر الها وې چې مستثنا ده د هغه نه الله نو لفسدتا نو بے با علا زمکا و اسمان کی پساد رات لولو او دا معنا خو پا اثبات دا وحدانیت دا اللہ دلالت نکی پوئی کر پوئی او مقصود زمان خو اثبات دا وحدانیت دا اللہ دے پلیات کریمان مقصود تشے دے اثبات دا وحدانیت دا باری تعالی دے پوشو پدی معنی پا خلاف دا اغی صورت نام چکره دا الا په معنا د غیر وسرش د نقصان ناراضي چکره الا په معنا د غیر وسرش به دا دلالت کوي په نه پد غیر الله باندې چکره الا په معنا د غیر وسرش دا به دلالت کوي په نه پد غیر الله او نه پد غیر الله مستلزم دا اثبات د وحدانيت د الله لره کله چکره د غیر الله نه پیوشي نه باغ سره اثبات د وحدانيت د الله راضي کنه راضي وضعفا في غيره وضعفا او ضعيف ده حمل ده الا بمعنى ده غيره بمعنى ده في غيره بغير ده جمع منكور غير محصورنا انا ما نفهمش معنى ده وكي وضعفا في غيره ضعيف ده حمل ده الا بمعنى ده غيره په معنا ده په غیر د جمع منکور او غیر محصور کې چې منکور نوی محصور نوی او ته د الا په غیرو حمل کینو دا ضعیف ده خبره ما نه پوهیږي د وجه د استقامت د معنا نه خبره ما نه پوه شو کنه و اعراب سوا و سوا النصب على الظرف على الاصح اعراب د سوا یا اعراب د سوا دواړه جایز ده هی سوا ویل شي او سوا ویل شي نو اعراب د سوا یا د سوا او اعراب د سوا ان نسب دا نسب ده على الظرف بنا بر ظرفیتو بنا بر ظرفیت بنا بر ظرفیتو ای ذکا چته مثال د سیوی چې جا ان القوم سوا زیدن گویا کتا د سیویل چې جا ان القوم مکان زیدن نو دا بنا بر ظرفیت د دیو نسب جایز ده خا علی الاصح بنا په مذهب اصح باندې بنا په مذهب اصح او کله چې مصنف رحمه الله علی الاصح ویل نو په دې سره احتراز راغې د غیر اصحنه فعلى الاصح سره احتراز راغې د غیر اصحنه چې هغه وي چې دا به منسوبه نه وي بنا بر ظرفیت ماتین خو چې مذهب اصح دار چې سوا او سوا سوا او سوا او سوا دا د اعراب نسب بنا ظرفیت دی غیر اصح قول دا دی چې دا به منسوب نه بنا بر ظرفیت بلکې هغه په دې کې تصرف کوي په دې کې هغه په دې کې څه کوي دا تصرف کوي غیر اصح والا په دې کې تصرف کوي او دا غي دلیل دا شعر دی فلم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا فلم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا نو دلته کې سوا مرفوع دی غي وي برمان پوښولې هماتین وای چې نه اعراب د سوا او د سوا بنا په مذهب اصح باندې اغه نسب ده بنا بر ظرفیت بس ده.